سورة الفتح درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل للمخلفين ويا دفارا دا كسانو چرستو پاتش دا یاد دیگه نا قل تورتو ويا للمخلفين للمخلفين اغا پاتشو كسانو تا من الاعراب دبان بچیانو نا ستدعون الى قوم زردا چرو بغخت لشيتا سو یو قوم تا اولو بأس شديد اولو بأس شديد جيو خواندان دا جنگ سخت تقاتلونهم جتاسو بجنگ كويد دي سرا او يسلمون يا بدي غاريك دي فإن تطيعون كتاب داريو كي يؤتكم الله أجرا حسنا ندربكي تاستا الله تبارك وتعالى أجر خيستا وَإِن تَتَوَلَّوْا أَوْ كَتَاسُ أَوْلَي فَإِن تُطِيعُوا نُبَسْكَ چَرِتَاسُ غَاڑَي گِدَي تَابِدَارِي كَوَي يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا دَرْبَكِي تَاسْتَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَجْر خَيْسْتَا وَإِن تَتَوَلَّوْا أَوْ كُوَاوْلَي تَاسُ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ لَكَ سَنْغَا چِوْلِي دِلِي وَي تَاسُ مِنْ قَبْلُ پَخْوَا يعذبكم عذابا أليما عذاب دركي تاسلرا عذاب دردناك سنگا چ نبی علیہ السلام سرد خپلو ملګرو په سلامتی سره واپس شو مختا د الله تبارک وتعالى په مسلمانانو باندې یو داسې غنیمت کول چې په هغه غنیمت کې د مسلمانانو د پاره کړاو نو او پیدا وا او خیرو نو د دغه پیدا او د خیر د پاره منافقانو چې کوم د صلح د حدیبیه متعلق کمی خبری او دارنګ په دغه وخت کې دې سره تیار شوی نو او تلی نو ولی چې پاره کې یره زیاته وا خطر زیاته وا او دلته مالی غنیمت او دارنګ امن و امان سره یو ځای قبضه کول او غستلو نو د دې دپاره نبی علیه السلام ته وی چې مونږ خو به تاسو سره ځو نو نبی علیه السلام ورته وی تاسو زمونږ سره نشئ تللی ولې ما ته الله تبارک وتعالی ویلي دي چې تاسو به زمونږ سره د غزوه خیبر دپاره تاسو به نه ځئ نو اس پدنی آیات کې الله تبارک وتعالى دا خبر ذکر کوي چې ټیک تا کستا سو منافقت او نفاق د ځان نه لري کول غواړي او وایي چې موږ د اسلام د جنډې د لاندې او د اسلامي طاقت ته مضبوطولو د نبی علیه السلام د طریقې او د قران او د سنت د لاندې موږ با تاسو سره شراکت کوو نو داسې وختونه را روان دي چې په هغه کې به تاسو شراکت وکئ خو داسې جنګونه دي چې هغه جنګونه هم به سخت دي نو فرمای قل تو ورته ووایه للمخلفین من الاعراب پاتې شو ته د بانډ چیانو نه ستدعون الی قوم زردا چې رو به غوښتلې شئ تاسو هغې قوم ته اولی بأس شدید چې وي به خاوندان د جنګ سخت د دې نه مراد کم کم خلک دی نو د دې نه مراد حوازن چې هغه ډېر تیراندازو بنو ثقیب او دارنګې هغه مسیلمة الکذاب د یمامه غزوه چې شوې وه نو غزوه یمامه چې هغه مسیلمة الکذاب سره او د هغه د تابعدارو سره نو داسې جنګونه را روان دي چې تاسو به په هغې کې د شراکت دپاره راوغوښتی شئ نو فرمای تقاتلونهم او يسلمون تاسو به جنگ کوئ د دې سره یا به دې غاړه ایږدي تر څو پورې چې غاړه اسلام ته نه خودي نو تر هغې پورې به جنګیږئ. فهم تو تیو نو کتابیداری وکي یؤتکم الله اجرا حسنا نو در به کې الله تاسو ته اجر خیسته که تاسو تابیداری وکئ غاړه کیږدی او د الله تبارک و تعالی په دین کې د جهاد دپاره په خلوص سره ځی الله تبارک و تعالی به تاسو لا خیسته اجر درکی. و ان تتولوا او کو واوړی دی تاسو کما تولیتم لکه څنګه چې تاسو اوړیدلی وئ من قبل پخوا کله چې وخت راغی او نبی علیہ السلام سره د ملګرو نه مکې ته روان شو نو تاسو خبرې جوړې کړې او هغې دپاره نتلئ نو که هغه نمونه بیا هم تاسو د روګردانۍ نه کار واغسته او د شاته د راتلو نه نو بیا د الله تبارک و تعالی عذاب به در باندې مسلط کیږي. نو فرمایي یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کی سزا بدر کی تاسو لرا سزا سخت عذاب بدر کی تاسو لرا عذاب دردناک. لیس علی الاعمى حرج نشت دی پړون من تنگسیا ملامتیا ولا علی الاعرج حرج او نپو ګډ باندې سملامتیا ولا علی المریض حرج او نپو بیمار باندې ستنگسیا سملامتیا. ومن یطع الله او اچا چې تابیداری وکړه د حکم د الله تعالی و رسوله او د تابیدارۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یدخله نو داخل بکید لرا جنات تجری من تحت الانهار باغچو تا جنتونو تا چې رواني بوي د لاندې دینه ولی. ومن یتولا هغه چا چې شا واړو لا هغه څوک چې واوړی دا یعذبه عذابا الیما نو سزا بور کی دلرا عذاب بور کی دلرا عذاب دردناک سزا بور کی دلرا سزا دردناک. څنګه چې دې خبرې ذکر وشو چې تاسو به یو جنگ تاسو به جنگونو ته راوغوښتی شئ او ستاسو د دعوی به پته ولګي کچری دعوه کې تاسو رښتونی یئ نو الله تبارک و تعالی بدله اجر او ثوابونه نصیب کی او کچری تاسو بیا هغه پخوانی کار وکړو لکه څنګه چې مخکې کړی وو نو بیا به د الله عذاب به در باندې مسلط شي. نو دلته اوس د هغې خلکو ذکر کوي چې بعضې په هغې کې ړاندو بعضې په هغې کې ګوډاګانو بعضې په هغې کې مریضانو نو آیا ټولو مانې نه چې کمو خلکو ته عذر دی اسلام داسې دین دی چې دی چې چاته عذري نو هغې ته معافي ورکوي هغې ته موقع ورکوي او دارنګې الله تبارک و تعالی په خپلو بندګانو باندې رحم کوونکی دی هغه د نفس د بوج د وړلو نه زیات بوج چې کوم دی په یو نفس باندې نیک دی. نو کوم چې مریضان دي لکه څنګه چې ذکر شو نو دی ته اجازت دی دی جنگ د تلو دپاره دی په هغه خلکو کې نه دي لکه څنګه چې صحیح سلامت خلک د حج د جهاد دپاره ځي. نو چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر نو الله تبارک و تعالی به ولله خوشحالۍ نصیب کی او کپرس کو د دې تابعداري د الله د حکم نه او د تابعداري د پیغمبر نه چا مخ واړو نو بیا پوه شئ چې د الله تبارک و تعالی عذاب دردناک دی. لقد رضی الله عن المؤمنین تحقیق رضا دی الله د مؤمنانو نه از یبایعونک کلی چې بیعت کو تاسره تحت الشجرتی د لاندې د ونې فعلم ما في قلوبهم نفوا الله فاغسباني چې پزړونو د دې کې فانزل السكينه عليهم نوراولي ګا الله اطمینان په دې باندې آرام په دې باندې واثابهم فتحا قريبا او وي رسول دي ته فتح نيز دي دې باندې موږ چې صورت شروع کو موږ دا آیات راړو لومو او دې باندې تفسیر کړو مو چې عثمان رضی الله تعالی عنه اغیرا پرې نه خو دی دا او دلته مشهوره شوه چې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کو. نو نبی علیہ السلام صحابه ټول را جمع کړو او د ونې د لاندې د ټولو نه بیعت اغستی دو کچر عثمان رضی الله تعالی عنه دی شهید کړي نو موږ به تر هغې پورې جنګیږو سو پورې چې موږ د هغه بدله نه اغستی وسلې به موږ نه ایږدو. ټول صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علیہ السلام سره بیعت وکړو نو هغې بیعت ته اشاره ده چې الله ستاسو نه راضی دی. چې الله راضي شي سوره کسانو تقریبا یو روایت کې راضي چې دی الله سوا، دویم روایت لکه مونږ چې کم ذکر کړو سوال الله سوا، دریم روایت کې راضي چې 15 سوا کسان. نو الله تبارک وتعالى د صحابه رضوان الله اجمعین ته په دنیا کې زیر ورکو چې زستا سونه راضي و. نو هغه واقع ته اشاره ده، او ورسره ورسره نبی علیہ السلام چې کما معاهده او کوم داغی سره د جنگ بندای او دارنګي داغی د شروط د منولو لپاره کما اقرارنامه لیکل کېدا، هغه اقرارنامه کې زیات تر ظاهری طور خبرې د مسلمانانو د مسلمانانو د حق، یعنی مطلب دای چې د کافرانو حق او ثابتې دو او د مسلمانانو حق پاغي کې دومره نه ثابتې دو، دغه باوجود الله تبارک وتعالى مؤمنانو لا فجرونو باندې پټای ولا ګولې او غي برداشت او تحمل نه کار واغستې دو. نو الله پاک وای په تاسو د آرام مارا ولېګو چې تاسو د زما حکم ته د نبی علی السلام طریقې ته او د نبی علی السلام خبرې ته تاسو سشي غاړه کېږدي. فانزل السکینه نراوی لېګو اطمینان لره علیهم په دی باندې ورسره ورسره واثابهم فتحا قريبا او ورسول دي ته فتح نيزه كما فتح هوا فتح د خيبر وجه الله په اسانتي او له نصیب کړه. نو فرمای ومعانم كثيره او غنیمتونه ډير ياخذونها چې اخلي باغيلرا وكان الله عزيزا حكيما او دي الله غالب حكمت والا ضرور حكمت والا. ورسره ورسره څنګه چې د خيبر فتح ده د دين علاوه نور ډير فتح دي چې دا غیب هم تاسو ته د الله تبارک وتعالى بری درکې او دا غیب بری مندلو باندې دا غیب څومره مالونه او غنیمتونه دا غینه چې څومره سيزونه پاتې شي او تاسو له الله تبارک وتعالى په مال غنیمت کې نصیب کې. نو تاسو بیا وګورئ د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې حتی دا چې بیت المقدس ته د مسلمانانو او کسرا او روم او دا وغیره ټول د الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په قبضه کې راوستېدل. نو داسې ډېر غنیمتونه دي چې هغه راتلونکي وخت کې هم الله تبارک وتعالى تاسو له درکې. نو تاسو چې څنګه د الله حکم ته او د پیغمبر طریقې ته غاړه یې خودی ده، نو پوه شئ چې الله تبارک وتعالى معنی څوک ضرورې دی نشي، هغه عزیزا حکیما هغه زورور ذات دی، نو هغه به تاسو ضرور کی او دغه غنیمتونه به تاسو له درکې. حکیما دی وخت کې که تاسو ته په دې صلح د حدیبیه کې اگر چې ظاهری طور کمزوری ښکاری، خو الله تبارک وتعالى په هر کار کې حکمتی نا حکیم ذات ته ناغه چې کم سیزونه ستاسو لپاره راتلونکي وخت کې مقرر کړی دی تاسو به پخپل هغه ووینئ. وعدکم الله معانم کثیره وعده کړی ده تاسو سره الله د غنیمتونو ډیرو تاخذونها چې وبخلی دی لره. فعجل لکم هذه نو په تلوار سره یې درک تاسو لره ده. وکف ایدی الناس عنکم او بندې کړو لاسونه د خلکو ستاسو نه. ولتكون آیه للمؤمنین او دې لپاره چې شي نخه د پاره د مؤمنانو. ويهديكم او مضبوط کی تاسو لرا صراط مستقیما پلار برابر باندې. الله تبارک وتعالى وی چې څنګه تاسو ته د نورو غنیمتونو لپاره خوشخبری درکړی شوی، نو دغه رنګه په دې نږدې وخت کې د الله تبارک وتعالى او خودله چې څومره زری دله فتح خیبر درکړه، او دارنګي هغه جعرانه نومې ځای کې چې صحابه او تپته ولګېده چې کافران راجم شوي دي او حمله کول غواړي، هغه لاسونه هم چې کوم دی الله تبارک وتعالى ستاسو مای د حملې کولو نه څنګه تاسو ته خبرداري او پوه شوي او د هغې لاسونه یې بند کړو. او دارنګي دا د څه دپاره چې شي دپاره د مؤمنانو دا غلبې دا غنیمتونه دا تاسو له پتحه دا د څه دپاره چې نخشی د پاره د مؤمنانو. څنګه نخشی؟ داسې وختو چې صحابه رضوان الله اجمعین ته خلکو دومره په کمزوري نظر باندې کتل چې دی وایي چې یاره موږ به دا چل به وشي او دا به وشي دا ځایونه به قبضه شي غنیمتونه به راشي. الله تبارک وتعالى وایي د مؤمنانو د پاره مې دا یو نخه وګرځوله. الله چې کومې وعدې کړې وې ګوره هغه رښتیا شوې که رښتیا نه شوې تاسو سره او دارنګي د کافرانو د پاره چې مؤمنانو ته په کمزوري شکل باندې په کمزوري نظر باندې قتل او مسلمانانو په خپل کمزوري کې هم د اسلام او د دین سراغ خپل ځان تړلو او مضبوط کړو. الله تبارک وتعالى د مؤمنانو طرف نه دی کافرانو ته او خودلا چې هغه کمزوري چې تاسو ورته د کمزوري نسبت کو الله تبارک وتعالى والله څنګه فتح ورکړي څنګه ملکونه ولا ورکړو څنګه غنیمتونه ولا ورکړو او دارنګي ويهديكم او مضبوط کی تاسو لپاره صراط مستقیمه پلار برابر باندې. نو چې کله الله تبارک وتعالى د الله د دنیا کې په خلکو باندې غلبه هم درکې ور سره چې تاسو کوم لار د دین او د اسلام په دین او په لار باندې تاسو مضبوط کی او چې کله انسان د الله تبارک وتعالى په دین او په لار باندې مضبوطی نو د الله تبارک وتعالى امداد داخل کو سره الله دې د زموږ د مضبوطوالي نصیب کی او اخرى لم تقدروا عليها نور داسې زینه دي نور داسې غنیمتونه دي چې تاسو لاس نه دی برشوي په غي باندې قد احاط الله بها وتحقيق حتى کړی د الله په غي باندې وکان الله على كل شيء قدير او دې الله پار یو شیز باندې قدرت لرون کې الله تبارک وتعالى په علم کې دي چې تاسو لبا د دین علاوه نور سمره پته او سمره تاسو له الله تبارک وتعالى بری درکې نو تاسو ته د هغه پته هم نشته او الله تبارک وتعالى په خپل احاطه کې راوستي دي چې دا به تاسو ته میلاوي کل للمخلفین ويا د پاره دا غ پات شو من الاعراب د باندې چانو ناس ته دعونه الی قوم زردی چې رو بغختلی شی تاسو هغه قوم ته اولی بأس شدید چې خاوندان د جنگ سختی تو قاتلونهم چې تاسو به جنگ کوئ دوی سره او یسلمون یا بدی غاړه کړي فإن تطيعوا نكتاب داري وكي تاسو يؤتكم الله أجرا حسنا ندربك تاسو الله أجر خيستا وإن تتولوا أو كواوري دي كما توليتم من قبل لك سنگا چه وريد لوي تاسو مخي يعذبكم عذابا أليمانو عذاب بدر كي تاسو لر عذاب دردناك ليس على الأعمى حرج نشتد پدون ما نتنسيا ملامتيا ولا على الاعرج حرج او نشت دی په ګډ باندې ملامتیا ولا على المريض حرج او نشت دی په بیمار باندې تنگسیا او ملامتیا ومن يطع الله او هغه څوک چې تابعداري وکي د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی يدخله جنات تجري من تحتها الانهار داخل بکې دلر باغچو ته چې رواني بوي د لاندې دینه ولي ومن يتولى آسوک چې واوړې دو يعذبه عذابا اليما عذاب ورکی دل را عذاب دردناک لقد رضي الله عن المؤمنين تحقيق راضي دي الله ته مؤمنانو نا اذ يبايعونك كليچ بيت کو تاسو تحت الشجره دلاند دوننا فعلم ما في قلوبهم نبو الله باغه سمای چې پزړونو د دې کې وو فانزل السكينه عليهم نو راولي ګل الله اطمینان په دی باندې واثابهم فتحا قريبا او ورثوا لديته فتحا نزده چې فتح د خیبر و ومعانم كثيره ياخذونها او غنیمتونه ډیر چې اخلي باغی لره وكان الله عزيزا حكيما او دی الله زور او حکمت والا وعدكم الله وعدك لي تأثر الله مغانم كثيرة دغنيمتون ديرو تأخذونها چواب أخلي بديلر فعجل لكم هذه نبتلوار سر در كتاسل رد چداري وكف أيدي الناس عنكم أو بند اكر لاسونا دخل كستاسونا ولتكون آية للمؤمنين ديد پارا چي شي تاسو نخاد ديد پارا چي شي نخاد مؤمنانو ويهديكم أو خي تاسو تا صراط مستقيما لار برابر واخرى لم تقدروا عليها او نور داسي غنیمتونه او داسي پته دي چې تاسو لاس نه دی برشه پاغي باندې تاسو نه قادر شوی پاغي باندې قد احاط الله بها وتحقيق احاطه کړی دی الله تعالی پاغي باندې تاسو د پاره دراګیرولو وكان الله على كل شيء قدير او دی الله پر یو شی باندې قدرت لرونکی Mm-hmm.